ตอนดอกไม้พญามารภาวนาเห็นเลขและทีเนี้ยเอามาเขียนไว้มันไม่ออกสักตัวแต่ถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันปรากฏขึ้นมามันออกหมดทุกตัวสารพัดสารเพที่ภัยอันตรายอะไรมันจะไปยิ่งกว่าจิตของเราหลอกตัวเองประเดี๋ยวภาวนาไปพอรู้อันนี้ขึ้นมาบางทีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันขัดแย้งกันอยู่เพราะฉะนั้นทางปฏิบัติเราจะเอาอย่างไรมันจะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ช่างหัวมันเรากำหนดเอาสติใช่ก็ดีไม่ใช่ก็ดีมันเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้นอย่าไปสำคัญว่ามันผิดหรือมันถูกครูบาอาจารย์องค์หนึ่งวางแผนให้คนทั้งหลายมาช่วยทำเขื่อนคันกั้นน้ำท่านสร้างเขื่อนให้คนมาก่อเจดีย์ในคันเขื่อนที่ท่านสร้างไว้คนมันอยากได้หวยมันก็แตกตื่นกันไปทำท่านก็เดินด้อมๆไปท่านไปเขียนเลขเอาไว้ในกองทรายที่เขาก่อเอาไว้เขียน58เราเดินตามหลังไปก็ไปเห็นเข้าอ่ะไม่เคยเห็นอาจารย์เขียนอย่างนี้สักทีมันต้องออกแน่ทีนี้เจ้าหมอหนึ่งมาหาหวยเหมือนกันก็แอวลำภาคอีสานขึ้นมามันบอกว่ามันว่าเป็นภาษาอีสานฟังเด้อหล่ากากีเส้นหมี่มาขอหวยอาจารย์มีจนบ่มีเงินสิซื้อเมื่อแม่นดังหมายแปลว่าฟังนะน้องสาวนุ่งสิ้นไหมพี่มาขอหวยพระอาจารย์มีจนหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่ถูกสักทีมันว่าอย่างนี้หลวงพ่อก็ตอบมันฟังเด้อหล่ากากีสีแสดหวยสิออก58คันไผ่บ่ซื้อให้หมาจุดๆๆมันแปลว่าฟังนะน้องหนุ่มนุ่งกางเกงสีแสดหวยจะออก58ถ้าใครไม่รีบไปซื้อให้หมาจุดๆๆมันที่หลังไอเวนนั้นพอมันออก58วิ่งมาหาเลยโอ้ยขอสักตัวแม่นๆไปลำแข่งกับเขาซึ่งก็คือไปร้องแข่งกับเขานั่นเองถ้าได้ยินพระองค์ไหนบอกว่าหวยมันจะออกตัวนั้นหัวใจมันวิ่งนุกนิกขึ้นมามันขัดแย้งขึ้นมาทันทีอุ้ยไม่รู้มันก็ไปบอกเขาไอตัวที่มันจะออกทำไมไม่บอกคราวหนึ่งไปบิณฑบาตเดินตามหลังหลวงตาอ่อนพ่อของอาจารย์สำราญเดินไปพุทธเฒ่าก็เขียนกระดาษแผ่นน้อยๆแจกให้โยมใครมาใส่บาตรเดินใส่ขันข้าวให้ทุกรายก็เลยถามว่าไหนขอดูหน่อยหน้าบอกเขาตรงไหนกันแน่แต่ว่าในใจมันนึกแล้วว่ามันไม่ออกหรอกตัวนั้นแต่ของเราเนี่ยพอเขาโยนกระดาษน้อยลงในขันข้าวโยมทีไรหัวใจมันดิ้นนุกนิกขึ้นมาแล้วมันว่า08วิ่งขึ้นมาแล้วพรวด08พอเสร็จแล้วก็ขอดูพอดูมันไม่ตรงก็เลยบอกว่าหลวงตาจะบอกเขาทั้งทีก็บอกให้มันถูกแกก็ชักโมโหอ้าวงั้นมันจะออกตัวไหนล่ะมันจะออก08ต่อไปเนี้ยบอกเขา08ไม่ต้องเขียนใส่กระดาษหรอกมันเปลืองกระดาษใครใส่บาตรก็บอกเขาเลย08ทีเนี้ยพอใครเข้ามาใส่บาตรท่านก็บอกว่ามาหาว่ามันจะออก08เด้ทีนี้สายบิณฑบาตนี่ถูกกันแทบจะทุกคนเลยเสร็จแล้วเขาก็รุมกันมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ออกแล้วล่ะมันยังไม่ถึงวันมันมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเป็นสมภารสร้างโบสถ์มา10 กว่าปีมันไม่เสร็จสักทีพอเขามีเล่นหวยกันแกก็ไหว้พระสวดมนต์อ้อนวอนสารพัดล่ะพอเสร็จแล้วมาฝันได้เลข25ก็เรียกญาติเรียกโยมมาปรึกษาหารือกันว่าอยากจะขอเงินวัดไปซื้อวัดมีเงินอยู่1,000 บาทโยมก็บอกว่าโอ้ยมีอยู่1,000 บาทถ้าเอาไปซื้อหมดเผื่อมันไม่ถูกแล้วหมดเกลี้ยงเลยท่านมีม้าตัวหนึ่งท่านก็เอาม้าไปจำนำเขาไว้ ได้เงินมา500บาทถ้าหวยไม่ออกแล้วก็ให้ยึดม้าไปเสียถ้ามันออกแล้วจะมาไถ่คืน500บาทแกเอาไปซื้อหมดเลข2ตัวนี่ร้อยหนึ่งมันก็ได้ 7,000 บาท5 7 35ก็ได้ 35,000 บาทภายหลังมาฝันอีกไปซื้อทีเนี้ยถูกเป็นแสนเลยท่านมีเงินแล้วฝันติดต่อกัน5งวดท่านอธิษฐานจิตของท่านไว้ว่าถ้าได้เงินสร้างโบสถ์พอแล้วจะหยุดพอได้ครบ5งวดเงินสร้างโบสถ์พอก็หยุดไม่ฝันเลยทีเนี้ยชื่อเสียงมันก็โด่งดังไปคนก็มารุมขอท่านท่านก็บอกว่าโยมเอ้ยเดี๋ยวเนี้ยเงินสร้างโบสถ์มันพอแล้วมันไม่ฝันแล้วมีองค์เดียวนี่แหละฝันหวยเบอร์สร้างโบสถ์เสร็จท่านอาจารย์ผันว่ามันเป็นดอกไม้พญามารมันมาหลอกให้เราเสียคนคนขายหวยตำรวจรู้เข้าตำรวจก็จับคนซื้อก็จับคนขายก็จับมันเป็นสิ่งที่ผิดวินัยพระพระไปเล่นหวยมันก็ผิดวินัยบอกก็ยิ่งผิดเพราะว่าบอกแล้วมันไม่ถูกไปอวดอ้างว่าตัวรู้ตัวเห็นแล้วมันเป็นอวดอุตริมนุสธรรมนะยิ่งหนักกว่าซื้อเสียอีก